حضور بعض بے پردہ عورتیں کہتی ہیں فقط دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شرک بہت بڑا اور برا وار ہے، اور اس قول بدتر ازبال میں ان قرآنی آیات کا انکار ہے جن میں ظاہری جسم کو پردے میں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. مثلا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا، ترجمہ کنز الایمان، اور گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اسی سورہ کی آیت نمبر 59 میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے نبی اپنی ازواج اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. سورۃ النور کی 31 آیت میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں. تو جو جسم کے پردے کا مطلق انکار کرے اور کہے کہ صرف دل کا پردہ ہونا چاہیے، اس کا ایمان جاتا رہا. اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب محمد.